Bueno, pois baixamos un pouquiño a música. Vale. E vamos ir con grande monologuista. Sí, señor. Que nos vai contar moitas cousas. Vale. E vai ser tamén participará na película esta que está tanto de moda. No, unha serie televisiva. Unha serie que se está facendo. Sí. Alá en Galicia. Sí. No, claro. Ten algo que ver con Galicia, pero ten é unha serie televisiva. Sí, vamos a saludarlo, pero veña. Que está moi ben, eh? Chámase Fariña. Don... No, Yel. Yel chámase Alberto Montes. Moi boas tardes, don Alberto. Moi boas, que tal? Moitas grazas por atendernos. Seguro que sabemos que tes moitos compromisos, pero bueno, agradecemosche que teñas uns minutiños para estar connosco. Nada, home, grazas a vos. A ti, porque, hombre, porque yo sabemos yo do Armando que ibais a falar con grande, ¿quen é? Un grande monologuista. Monologuista. Ah, son eu. Sí, ah, vale. Sei que sí. Tratamoste de grande polo feito de que faz moitísimas carreiras. Ah, bueno, pues muchas gracias, hombre. No, gracias a ti por ayudarnos a dar a conocer cosas interesantísimas que están a suceder pues en la actualidad, ¿no? Sei que vas a participar o por lo menos vais a salir en una serie televisiva que está teniendo mucho éxito. Sei que se llama algo de Fariña o así. Efectivamente, sí, una serie que está rachando con todo, sí. Que ya prometía cuando estábamos haciendo, sí, a partir de la semana que vengo empezar a mi participación, estoy muy contenta, ¿verdad? Porque una gran serie con actores fantásticos, y también estoy yo. Participando sí. con xente que bueno, sí. de grande renome, non? Aí tes, bueno, renome tanto a nivel histórico como a nivel artístico. Sí, hay grandes actores, xa dixen, Carlos Blanco, Morris, bueno, sí. Xente de sí. A nivel Galicia moi coñecida, grandes actores de toda a vida, outros que son tamén novos talentos, sí. Bueno, pois ter a sorte de colaborar, ter un pequeno papel, participar en esa serie, pois é todo un orgullo, sí. Evidentemente un producto moi galego, parece que a xente está moi orgullosa, xa non só os que fixemos, obviamente, sí. Pero tamén o público que está respondendo moi ben, así que eu moi contento. Tratante... Nosotros contentísimos de que esteas ti aí tamén. Gabarnos de que temos amigos coñecidos nese traballo tan interesante. Foi compañero un tempo de teatro. Ah, sí, de teatro en as ondas, sí. Efectivamente, que teño moita morriña de radio. Aproveito para decir que teño moita ganas de... A ver si en algún momento somos capaces de compartir contigo o por lo menos un minutiños, cando queiras, aquí, tanto en Radio Samboy como en Radio Cornellá, estaremos encantados e sí. Moi a gusto contigo. Está feito eso, está feito. En pues buscaremos... Pola, vamos. Sí. Buscaremos o momento, non? Buscaremos o momento. Bueno, que querío che decir, tratante ben logo entón eses grandes artistas. Moi ben, claro, eu aprendendo, cos ollos ben abertos, cas orellas ben abertas, traballando duro e aprendendo do talento de vos compañeiros e grandes actores, sí. Tiveches que estudiar moito, digamos, a historia ou ler moito o libro de Carretero, de Nacho, para poder facer o teu traballo. Lino, evidentemente, que menos que como mínimo ler o libro, eu son novo, é sí. Dicir, non vivín toda esa época en primeira persoa, tampouco vivía lá, pero bueno, en fin, que son cativo como para coñecer a historia de primeira man. Hai actores como Carlos Blanco, etcétera, Morris, que vivían na zona e teñen recordos máis frescos. Eu lín o libro para preparar a prova, digamos, para acceder ao papel e a ese traballo, e despois sí que vin algún documental, tiña referencias históricas, como todo mundo, coñecía quen era Sito Miñanco, os nomes principais, sí. Pero sí que afondei un pouco na historia, vin algún documental, lin algo, sí, documentéme un pouco para encarar o traballo, claro. Claro. Abrallado, non, quedache? Sí, porque coñecía, como te digo, coñecía a historia un pouco por riba, sí. Os titulares, bueno, lendo o libro especialmente de Nacho Carretero, que é un estudo bastante minucioso e moi contrastado do que pasou e do que está pasando aínda a día de hoxe, sí. Que casi máis escalofriante o que pasa aínda hoxe co que pasou, que xa ten tela, como se pode ver na serie, pois a verdade é que sí, é impactante, impresionante ter unha historia recente, próxima, que aínda non se explotara, e bueno, ahora estamos facendo con moi bon resultado, parece ser. O galla que teña resultados positivos precisamente na zona, porque en realidad eu comentei con algunhas das persoas muy relacionadas precisamente con todo este caso, con todo este caso chamando Fariña, por sí. Si por decir, que o que se nun momento determinado, así naquela época se vendía ou se descargaba pouco co que últimamente se descarga. Sí, claro, hoxe en día o consumo disparouse, sí. Desgraciadamente, as cantidades pois multiplicáronse por centos. Sí, así que é un problema moito máis grave a día de hoxe, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, y además claro. Mucho más sofisticado, ¿no? Que en aquel momento había medios, es decir, los contrabandistas, entre comillas, sí. Tenían medios, pero os de hoy en día esos medios están más que superados, ¿no? Sí. Yo supongo que en aquella época con los medios que había hacían virguerías, eran tipos muy listos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, algunos lo simulaban bien, pero sí. Pero tenían pinta de ser tipos muy muy listos. Aparte sí, sí. De ser muy listos, también a nuestras costas galegas daban para ser listos, ¿no? Sí. Digo, también, claro, son de interior, yo ya no trabajo tanto eso, pero sí, sí. Dice que, bueno, una de las cosas que dio el libro, que es muy significativa, es que Galicia tiene más kilómetros de costa que Andalucía. Sí, sí, sí, sí, 3.000, sí, sí, sí, 3.000 kilómetros. Siendo más pequeña en extensión, claro, tiene mucho recoveco. A eso, sí. Esos recovecos aí era eso, eso. E despois as tramas que se urdían, é dicir, eu non somente mercaban a algunhas autoridades, senón tamén que hasta nun momento determinado hasta os intérpretes estaban pagados polos propios sí. Por propios clanes, non? Que non había un solo. Sí, sí, non se salva a ninguén, está clarísimo o que pasaba, uh-huh. Vamos, ninguén pode duvidar os contactos que había a todos os niveis, vaya. Sí, sí, sí, sí. O libro documenta, ou en a serie tamén se pode ver, algo que tampouco é un secreto, como digo, para ninguén. Sí, sí, aparte de que non fora un secreto, quere decirse nas rías, ou polo menos na costa, era casi un secreto a voces e que todo o mundo consentía, ou que todo o mundo respiraba con él por decir, bueno, pois o tabaco non é tan malo. Sí, houve un contexto tamén de extrema pobreza ou tamén ter unha comunidade autónoma aillada, como é Galicia, que ainda hoxe pasa, sí. 25 ou 30 anos despois, bueno, era como unha táboa de salvación pa xente nova, tamén se aproveitaronse os grandes clanes desa desafección, desa pobreza, en momentos tamén de desesperación da xente que por meterse algo na boca pois tiña que facer ese tipo de traballos. Ese traballo tiña que facer. É dramático no fondo, na superficie, en calquer caso. Pero bueno, aí está, é unha historia que creíamos, falo eu como se fose o guionista ou director, pero que a productora Bambú, que é unha productora máis potente a nivel de España, e a xente que traballa nela, case todos galegos, tiñan a necesidade, crían que era unha historia que debía ser contada, e eu estou de acordo niso, que era unha historia que debía ser contada, que nos debe encher de orgullo como estamos contando, como estamos representando, non uh-huh. sentir orgullo por lo que pasó, evidentemente, pero sí retratalo dunha forma digna, fiel, uh-huh. Unha historiaza, que en termos de ficción, de historia, pues non ten nada que envexar a outras producións, uh-huh. se sean americanas ou europeas, etc. O sea, estamos fazendo un traballo dende Galicia do que podemos estar orgullosos a todos os niveis. Sí, ademais, sí. Ademais hai unha cousa, o trato da maneira de falaren, todo eso. Así, axuda tamén a un certo prestixio do noso idioma, non? Sí. Sí, efectivamente, nos os galegos temos moito a veces complexo de idioma, complexo de identidade, aquí estamos nos reivindicando un pouco, ¿no? Hai un traballo de dignificación do idioma, do acento, máis ben, e do noso, ¿no? Das costumes, do territorio, da música, a serie triunfa por moitos motivos, por o acento, pola dignidade de como se trata o galego, non só o idioma, senón a persoa, tamén pola música, é un acerto, tamén traballar en espacios naturais, enseñar un pouco o país e sacar peito de todo donoso. Dimos así triunfa en Galicia, que ve a mitad da población, está vendo a serie cada mércores. Sí, espectacular. No aspecto da música, non sei se estou trabucado ou non, pero vin a participación de Rosso Cedrón tamén, non? No, sí. No, un homo fortina. Pareceu. Guadi Galego, onte. Guadi, sí. Guadi Galego. Uh-huh. Canta a versión da cabeceira, que é unha canción que fai Iván Ferreiro. Sí. Uh-huh. Onte, no capítulo de onte, versionaba Guadi Galego. Guadi Galego. Fantástico, a verdade, que ademais con uns paisaxes extraordinarias tamén, non? Eu cando a presentan, que presentan uns paisaxes, eu estuve no vendo onte. Quería che preguntar, así, a ver, aínda que sexa un adianto, topaste al gusto co teu traballo, pero algún secretiño nos podes contar? ¿Algún secretiño os puedo contar? ¿Qué tipo de secretiño? Ah, pues qué sé yo, que tenga algo que ver con coa trama o como... ¿Sobre un meu personaje? Sí. Bueno, un personaje, como digo, pequeño, pero que vaya a entrar haciendo mucho ruido. Vai ser crucial pro desenlace da... como mínimo la primera tempada, que esperemos que chamáis. Pero bueno, vai dar guerra. Pues ahí te queremos ver. Ahí alegrome moito, a verdade que sí. que seguro que nos pasaremoslo moi ben e voltaremos a chamarte para felicitarte. Seguro. Moitas grazas. Bueno, que non te incomodamos máis, que sabemos que tes compromisos, que te agradecemos moitísimo. Tampouco son ministro, ¿eh? Bueno. Pero bueno, sí, non hai queixa. Oixe. Outros peores. Que máis quixeran ser os ministros como a ti. Outros peores están... Ni falta que fai, ¿eh? Outros peores están... Hombre, sí, sempre hai alguén peor. Eso... Sí. Sempre hai consuelo. Sí. Moitas gracias, Alberto, que te agradecemos moitísimo a túa conversa de hoxe, que xa sabes, estás convidado a participar connosco cando teñes un poquinho máis de vagar. Eso. Moi ben, moitas gracias a vos e a Vindeira no estudio de Cornellá. Vale, de acordo. Son os teus estudos, porque ali estiveche de cativo e ali aí comenzaches ti a túa tarefa tan importante que estás a desenvolver. Eso é, moi ben, pois moitas gracias, unha aperta. Unha aperta, Alberti. Parabéns. Bueno, vaya.